خروس خونو نوال مه چارده ای کنه ایلام گرد باری روونی بوچی اوه بارون هر که دشت و هر دیاری بزن میشکال خسرو و شیرین بیت من سازت های به بارتای صدا سازت و دلا میگو راز کوگونه هم دوبارتای بزن میشکال گال به کرنا پیای یلا زنگل بیان به بازی کنیم بازم جور آثارت تا خروس خونون تش بلازی مندیرم کارگل و درگل سر که زرده هم بابا یک به وازن حیوان مه و افتو زیر اورا تب تب گروسک بیاو